Mescid-i Aksa'yı hüzün bürümüş, kara bulut çökmüş, ışıklar sönmüş. Analar bağrına çineler örmüş, yavrular ağlıyor şu Filistin'de. Analar bağrına çineler örmüş, yavrular ağlıyor şu Filistin'de. Feryat ediyorlar kardeş bacılar, ne zaman bitecek orada acılar. Buralar yoldayım, nurlu hacılar, bitsin zulüm artık şu Filistin'de. Buralar yoldayım, nurlu hacılar, bitsin zulüm artık şu Filistin'de. Barut kokusundan çiçekler soldu, kabirler kefensiz canlarla doldu. Sokaklar viran, kan gölü oldu. Ölüm kol geziyor şu Filistin'de. Sokaklar viran, kan gölü oldu. Ölüm kol geziyor şu Filistin'de. Feryat ediyorlar kardeş bacılar, ne zaman bitecek orada acılar. Bir çocuk gördüm elinde taşlar, baba diye ağlar gözünde yaşlar. Zalimin zulmüne eğildi başlar, insanlık ağlıyor şu Filistin'de.